الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، تريتاج حديث يا صهيب عليتاج الإمام مسلم رحمه الله كتك خطبة ميلي tukaishilia ya kwamba yule mchawi au yule kijana baada ya kumtokea yaliyomtokea akamfikishia arrahibu akamwambia kwamba ewe kijana, leo hii umekuwa ni mbora kuliko mimi. Wa innaka satubtala fa in ibtulita fala tadulla alayya, utatiwa katika mitihani na misukosuko. Kijana, leo hii wewe umekuwa ni bora kuliko mimi, utatahiniwa. Lakini ukitahiniwa, usije ukawajulisha watu kuhusu mimi. Fa in ibtulita fala tadulla alayya, usiwalengeshe watu kwangu, utatahiniwa. Na hii ni sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwatahini waja wake, kuwatahini waja wake baadhi yao kwa baadhi nyingine, kama alivyosema subhana, waja'alna ba'dhakum li ba'dhin fitna atasbirun wa kana rabbuka basira, tukajalia baadhi yenu kwa baadhi nyingine ni mtihani, natahiniwa nyinyi kwa nyinyi. Anatahiniwa mwalimu kwa wanafunzi wake, wanatahiniwa mitume kwa wafuasi wao, wanatahiniwa matajiri kwa mafukara, wanatahiniwa mafukara kwa matajiri, wanatahiniwa wazima kwa wagonjwa na wagonjwa kwa wazima. Waja'alna ba'dhakum li ba'dhin fitna atasbirun, je, mtakuwa na subra? Wa kana rabbuka basira, hii ni sunna ya Allah subhanahu, walan tajida li sunnati llahi tabdila walan tajida li sunnati llahi tahwila. Ayuha nnasu ibadallah, kijana yule baada ya kuyafanya yale aliyoyafanya rahmatullahi ta'ala alayhi, aliadhibiwa aljalis waziri wa yule mfalme aliyekuwa kipofu, akafanywa kama alivyofanywa arrahibu, kama wanavyosema ahlul ilm, wote walipasuliwa kwa msumeno. Aljalis kwa maana alwazir, kadhalika arrahibu, yule mtaabadi wa kinasara. Ama kijana huyu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaletwa yule kijana, fautiya bilghulam, akaletwa kijana kwa mfalme, fadafaahu ila nafarin min ashabih, akamwegemeza kwa kundi katika wafuasi wake, kikosi maalum. Mfalme akamwambia, mchukueni huyu, idhhabu bih, nendeni naye mpaka katika jabali fulani, nendeni naye is'adu bihil jabala, pandeni naye katika mlima. Mkifika juu ya kilele cha mlima, fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahuhu, akirejea kwenye dini yake mwacheni. Kwa maana akiacha dini ya imani aliyokuwa nayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muabudiwa na kwamba mfalme huyu si muabudiwa, akiacha itikadi yake aliyokuja nayo, yani itikadi ya kuamini Allah, mwacheni. Akiendelea na itikadi yake, msukumeni juu ya mlima, aanguke afilie mbali. Kijana akachukuliwa na wale watu mpaka juu ya mlima, la yatazahzah, hatikisiki imani. Walipopanda juu ya ule mlima, wakamhoji, vipi, utaacha dini yako hii? Kijana akasema hapana. Kwa hiyo kabla ya kutekeleza almuhimma, kazi waliopewa na almalik, kijana akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, akasema Allahumma kfinihim bima shi'ta, ewe Allah nitosheleze kutokamana na shari zao kwa chochote ukitakacho wewe, vile unavyoona wewe Allah nitosheleze na shari zao. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, pale pale jabali na mlima ukapasuka, farajafa bihimul jabalu fasakatu, jabali likatikisika, mlima ukatikisika, wakapukutika na kuanguka wote isipokuwa yule kijana, akanusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Alipozongwa na shida, alipopatwa na matatizo, alimkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye kimbilio subhanahu ya almuttarun, ya wale wote wanaozongwa na matatizo na shida na balaa, wakimkimbilia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa almad'u inda ash-shadayid almarju inda an-nawazil, kama wanavyosema ahlul ilm, yeye Allah subhanahu wa ta'ala almad'u inda ash-shadayid, ndiye anayeombwa wakati wa shida. Almarju inda an-nawazil, ndiye anayetarajiwa wakati wa majanga yanapowashukia watu, anayetarajiwa kuyaondosha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kijana akaomba dua, da'watu mudharrin mu'min, dua ya aliyezongwa na shida, aliyebalwa na mambo, alafu ni mu'min. Na haina maana kwamba Allah hakubali da'wa ya mudharr aliyekuwa kafir, bali hata kafir kafir billahi al-azim akimwomba Allah kwa sawasawa, akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala inda al-ittirar, wakati anapokuwa ameshikika, akasahau waungu wake wa batil, akaelekeza maombi yake kwa Allah, Allah anamtakabalia hata kama ni kafir. Vipi mu'min ikiwa ni kafir? Kafir wakati wa ittirar, amebanika, ameshikika, anamwomba Allah, Allah anamtakabalia. Anasema subhana, wa idha massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah, akasema tena subhana, thumma idha massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun, akasema tena subhana, amma yujibu al-muttarra idha da'ah wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma Allah. Hizi ni adilla kwamba hata mtu kafir, hizi aya Allah anawaambia mushriku al-arab, anawaambia subhana, wa idha massakum ad-durr fil bahr dhalla man tad'una illa iyyahu, pale mnapobanwa na shida, dhara, matatizo yamekuandameni, yamewaandama, dhalla man tad'una, wale mliokuwa mkiwaabudia na kuwaomba nchi kavu, wanapotea katika fahamu zenu, mnawasahau katika kumbukumbu zenu, mnamkumbuka Allah subhana. Wa idha massakum dhurru fil bahr, yanapokupateni madhara, misukosuko, dharuba za kibahari, walla man tad'un, walam liyakuwa mkiwaabudia, wanapotea, illa iyyahu, isipokuwa yeye subhana ndiye mnemkumbuka. Thumma idha massakum dhurru, kisha pale mnapopatwa na madhara, fa ilayhi taj'arun, ni kwake yeye tu Allah ndipo mnapokimbilia. Kadhalika akasema subhana, amma yujibu almuttara idha da'ahu, au ni nani yule ambaye anamuitika aliyebanwa na shida pale anapomuomba, wa yakshifu su, na anayeondoa matatizo, nani huyo? A ilahu ma Allah, pamoja na yote haya yuko muabudiwa mwingine anayeabudiwa wa haki sambamba na Allah? Kwa maana makafiri wa Makka wanaomwabudia Hubal, wanaomwabudia Manata, wanaomwabudia Allata, wanaomwabudia Annaila, wanaomwabudia Al-Uzza, lakini wakipatwa na shida wanamkumbuka Allah subhana, na Allah hutatua shida zao. Hatta idha kuntum fil fulki wajaraina bihim birihin tayyiba wafarihu biha ja'atha rihun asif waja'ahum almawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allah mukhlisina lahu din la in anjaytana min hadhih lanakunanna min ash-shakirin. Aya ya Allah anasema subhana, hatta idha kuntum fil fulki, mpaka pale mnapokuwa katika marikabu, mmepanda kwenye majahazi yenu, mnataka kuvuka kibiashara, mnataka huku mwenda kule kwa usafiri wa bahari, wajaraina bihim birihin tayyiba, na majahazi yao na safina zao zikiwa zimewabeba, zikiwatembeza, zikiwavukisha, birihin tayyiba, kwa upepo mzuri kabisa, upepo mwanana, wanafurahi manahodha na wasiokuwa manahodha, farihu biha. Ghafla anasema subhana, ja'atha rihun asif, ja'atha rihun asif, marikebu zao, safina zao, majahazi yao yanajiliwa na upepo mkali, na wanajiliwa na mawimbi kutoka kila upande, kulia kuna mawimbi makubwa, kushoto kadhalik, mbele kadhalik, nyuma kadhalik. Wajaraina bihim birihin tayyiba wafarihu biha ja'atha rih asif waja'ahum almawj min kulli makan wadhannu annahum uhita bihim, wanadhani hapo sasa kwamba tayari wameshazingirwa, safina zao, majahazi yao, mbele kuna dharuba, nyuma kuna dharuba, kulia kuna dharuba, kushoto kuna dharuba. Wakaona kwamba tayari tumeshazingirwa mauti, wameshayakini juu ya umauti. Wanapokuwa katika hali hii, Allah anasema da'u Allah, wanamuomba Allah. Hawa leo wanamuomba Allah, hawa si ni wale ambao wanamwabudu Allata wal Uzza wa manat athalithata al-ukhra. Yuko wapi Manat? Yuko wapi Lat? Yuko wapi Uzza? Yuko wapi Hubal? Yuko wapi Naila katika masanamu yao? Da'u Allah mukhlisina lahu din, wanamuomba Allah hali ya kuwa wanamtakasia dini, wa kweli katika dua, wa kweli katika maombi, wa kweli katika kumlilia shida Allah subhana. Allah anawaokoa, na hii ni dalili kwamba ukiwa mkweli kwa Allah, Allah anakuwa mkweli kwako. Da'u Allah mukhlisina lahu din, humuomba Allah hali ya kumtakasia dini, wakisema la in anjaitana min hadhi, kama utatuokoa ewe Mola wetu kutokamana na hili, lanakunanna min ashakirin, wallahi kwa hakika sisi tutakuwa miongoni mwa wenye shukurani, tutakuabudu wewe peke yako, falamma najahum ila albar idha hum yushrikun, lakin wakirudi salama salmin, nchikavu wanarudi katika kumshirikisha Allah. Mahalu shahid kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamuitika mja wake aliyezongwa pale anapomuomba kwa ikhlas, hata kama ni kafir. Na yule mja wa Allah alimuomba Allah, Allahumma kfinihim bima shi' farajafa bihim aljabal fasaqatu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ayuhan nasu ibadallah, aliponusurika yule kijana hakukimbia, walipokufa wale baada ya tetemeko la mlima, kijana hakukimbia kwamba amepona, amenusurika. Kwa nini? Ana malengo makuu. Rahmatullahi ta'ala alayhi, akarejea kwa mfalme. Mfalme akashangaa, akamuuliza ma faala ashabuk, wamefanya nini wale jamaa zako niliyokukabidhi? Ma faala ashabuk, wamefanya nini wale, wako wapi? Akasema kafanihimullahu ta'ala, Allah amenitosheleza na shari zao. Akamchukua tena akamkabidhi kwa kikosi kingine, akawaambia mchukueni huyu, watawassatu bihi albahar, nendeni naye katikati ya bahari. Fa in rajaa an dini, kama atarudi na kuiacha dini yake hii aliyokuwa nayo, wa illa faqdhifuhu fiha, kinyume chake mtoseni katikati ya bahari. Wakamchukua, hakuogopa. Wanasema ahlul ilm, na hii ni dalili juu ya ukubwa na ugumu wa imani ya huyu kijana, imani yake iko juu. Hadha dalilun ala quwwati al-iman, hii ni dalili juu ya nguvu ya imani aliyokuwa nayo. Na hili linapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minu al-da'if wa fi kulli khair wa fi kullin khair, kwamba muislamu mwenye nguvu ni bora na anapendeza zaidi mbele ya Allah kuliko muislamu dhaif, yani dhaif wa iman. Hazungumziwi hapa kwamba ana miraba mingapi, ana miraba mingapi, la, anaangaliwa ana ugumu na ukubwa kiasi gani katika iman. Na hilo haliji hivi hivi, imani na nguvu zake ina njia zake. Almuhim, wakamchukua mpaka katikati ya bahari, wakamuuliza, akagoma kuacha dini. Kabla ya kutaka kumtosa akamwomba Allah, Allahumma ikfinihim bima shi't, ewe Allah na kuomba nitosheleze na shari zao kwa uyatakayo wewe, vile unavyoona wewe subhana. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fankafa'at bihim as-safinatu fagharikuu, safina kijahazi walichokipanda, fankafa'at kikapiga pindu, kikabiringia, wakatumbukia wote, kabaki kijana peke yake kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kabaki vipi? Allah hakuna ambalo lamshinda, la yujizuhu shay, hashindu na kitu subhana. Inna ma amruhu idha arada shay'a an yaqula lahu kun fayakun, amri yake Allah anapolitaka jambo huliambia kuwa na linakuwa. Akapona kijana, hakukimbia, akarudi tena kwa mfalme, akamuuliza ma faala ashabuk, wamefanyaje jamaa zako, wako wapi? Akamwambia kafanihimullahu ta'ala, Allah amenitosheleza na shari zao. Kisha akamwambia ayyuhal malik innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih, mfalme huwezi ukaniua, uwezo wa kuniua hunao, hatta taf'ala ma amuruka bih, mpaka uyafanye nitakayokuamrisha mimi. Wewe kama wewe huna uwezo huo, wataka kuniua nisikilize mimi, hata tafala ma amuruka bih. Akasema wamahu, ni yapi hayo niyafanye? Kwa kuwa ataka afe. Kijana akamwambia tajma'u an-nas fi sa'idin wahid wa taslubuni ala jidhin thumma khudh sahman min kinanati thumma da'i as-sahma fi kabad al-qaws thumma qul bismillahi rabbil ghulam thumma armini. Kusanya watu wa mji mzima katika uwanja mmoja, kisha nifunge katika kigogo cha mtende, kisha uje uchukue mshale mmoja sehemu ya kuweka mishale yangu, kisha chukua mshale uweke katikati ya upinde au katikati ya utari wa upinde, kisha nilenge, kisha sema kabla ya kunirushia bismillah, naomba msaada kwa jina la Allah rabbil ghulam, mola wa kijana huyu. Ukifanya hivyo utaniua. Lengo la kijana ni zaidi ya hili ambalo waliona mbele ya macho yako. Lengo lake wasilimu watu, lengo lake waamini kwamba mfalme hakuweza kumwa, hakuweza kumuua yule kijana mpaka alipoomba msaada kwa mfalme wa wafalme ambaye ni Rabbul Alamin, na kwamba huyo ndiye mwenye uwezo. Akafanya hivyo, mshale ukamwingia katika sudr, baina ya jicho na sikio, sehemu hii inaitwa sudr. Ukampiga mshale pale, akaweka mkono wake kijana sehemu yake ile, kisha akafariki rahmatullahi ta'ala alayhi. Watu wakatawanyika wakaanza kusema amanna bi rabbil ghulam, tumemwamini mola wa yule kijana. Amanna bi rabbil ghulam, tumemwamini mola wa yule kijana kwamba huyo ndiye mola muabudiwa, na kwamba huyu mfalme si lolote si chochote, na ndiyo maana hakuweza kumuua kijana. Alipoomba msaada kwa mola wa kijana akaweza. Watu wakaamini, wakatoka katika dini ya kishirikina. Na hadithi insha Allah tutaimalizia wiki ijayo, walhamdulillah.